Perdonau, és que el govern està fumigant últimament les Illes Balears i clar, l'aire se comença a fer una miqueta irrespirable. Però mentrestant estàs escoltant 1984 des de Tito Yeta Ràdio, des d'aquí el Gaida, entre tota aquesta merda d'aire que respiram i tota aquesta pasta que ens deixem amb insecticides que no només afecten els nostres pulmons, sinó que també afecten els nostres cultius i també de rebrota les nostres aigües, que cada vegada són més pobles que no poden ni consumir aigua de les seves aixetes, doncs aquí estem. I ara que les fontanilles, aquesta zona humida de la platja de Palma, se transformarà en el Palma Springs, vos convidam a donar suport a la plataforma Salvem les Fontanelles i també a donar suport a la campanya de Balears Diu No contra les prospeccions petrolíferes. Vos recordam que el proper dissabte 25 d'octubre, a partir de les 4, hi ha una manifestació des de la plaça Espanya de Palma que acabarà amb un manifest a les 5:30 en Esborn. I mentre tot això està passant a la nostra illa o a les nostres illes, doncs aquí seguim a 1984 i avui tenim un programa ben sortidat. I és que, com sempre, tenim aquí super companyia. Primerament tenim la inestimable col·laboració d'en Jota, que ens estirà portant una sèrie de discos brutals d'aquesta espècie de baúl d'en Jota que tenim. I per suposat també tenim la inestimable presència d'en Martí i en Jaume entre altres, que després ja anirem desgranant una miqueta, però que bones a tot dos, gràcies per venir. La veritat és que estem molt contents de que mos hagueu sol·licitat en pleno les 2 hores. Sí, avui ens anirem per les branques, però xerrarem sobretot d'ordre mundial. I hem començat amb MG15, amb una cançó de la seva maqueta, de la seva primera maqueta, i que va sortir a un recopilatori l'any 84, un casset que se deia World Class Punk. Encara segueixen vius els cassets, per cert, després sí. En xerrarem. I continuem... era Destruye Yuye. Destruye Yuye. Gran clàssic, la veritat és que ha fet molta escola. Sí, i continuem amb una banda catalana que se feien dir Exterminio, també enregistrada una demo del 1984 i la cançó clàssica ja, Màquina de Matar. Si t'assembla, Jota, començam amb la teva part, un single tope clàssic que mos ha desduit avui per començar, una banda... Bé, digue-m'ho tu. Una banda americana que va formar a San Francisco l'any 77 i bé, també posarem... Bé, el single se diu... CP se diu We Are The One i aquí tenim una reedició que no és oficial d'un tal que... Bé, Danger House, se llei que se diu això. I bé, la banda són els Avengers de San Francisco, com ha dit abans, i podem escoltar el tema We Are The One. We are the one. We Are The One, quin temazo des de la costa oest de Los Angeles, un lloc on arribaran ben aviat els nostres convidats d'avui. Aprofitant pues, per què? Pues, per xerrar un poc d'una banda mallorquina que se fa dir la Gran Orquestra Republicana i dir-vos que el seu nou disc l'han finançat mitjançant el micromecenatge. Crowdfunding. Això que és com el Renaixement. Sí, com el Renaixement. Què vol dir? Jaume? El mecenes i tot això, no? Bueno, sí, el micromecenes, no? Com el Renaixement indie. Pues a través d'una plataforma digital han finançat el que serà el seu nou disco, que estan acabant d'enregistrar i que presentaran el mes de novembre, el dia 15, si no m'equivoc, aquí a Palma, i després s'aniran de gira. Ja vos comentarem els detalls després. Però també la Gran Orquestra Republicana són notici perquè participen al recopilatori Mallorca Punk Away que vos presentàvem la setmana passada amb una cançó de Tigre Llet i que avui més en van també anirem desgranant. Fiquen al recopilatori la cançó Dime Qué Hice Ayer, que és una versió d'Operation Ivy, aquella banda que va treure aquesta cançó Yelling in My Ear amb el seu primer single l'any 87 amb Lookout Records. I la cançó que apareix al recopilatori és en directe, que pertany al seu DVD. I nosaltres hem volgut rescatar la cançó a un EP que se van autoeditar la mateixa banda amb el seu propi segell Wasa Records a final dels anys 90, a un CD single de 4 cançons on apareixia aquesta versió. Mirándome los pies, de repente alguien me dijo: ¡Oye, no estás bien! ¿Tú sabes lo que pasa? ¡Has parado de beber! He venido a que me cuentes lo que hice ayer. ¡Dime qué callé! Paseaba por la calle solo. ¡Dime qué callé! ¡Hostia, no lo sé! ¡Dime qué callé! ¡Dime qué callé! ¡Dime qué callé! ¡Operation Lee! Oye, ¿no estás bien? ¿Tú sabes lo que pasa? ¡No has parado de beber! He venido a que me cuentes lo que hice ayer. ¡Dime qué callé! Paseaba por la calle solo. ¡Dime qué callé! ¡Hostia, no lo sé! ¡Dime qué callé! ¡Dime qué callé! ¡Dime! Vaig escoltar 1984 a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Ciudades frustradas, somos tumores en cuerpo. Generación Criminal o consta d'aquesta Generación Criminal? Molt bé, molt bé. Sí, sí. Pues, com vos dèiem, avui, el 1984, ens acompanya una part d'aquesta banda que acabam d'escoltar, Orden Mundial. Són en Jaume i en Martí. Benvinguts, siau, en aquesta hora baixa en directe aquí a Tito Rieta, Tito Rieta Ràdio, des del Gaida. Encantats, encantats d'estar aquí. Molt bé. Aquesta cançó surt al recopilatori de Maximum Rock and Roll, Sounds the Alarms, no? Sí. Sonen ses alarmes. Sonen ses alarmes. I bueno, és un poc profètico de lo que passarà aquest hivern. Avui a la baixa xerrarem un poc de la vostra banda i d'altres coses que feis, si vos sembla bé. Perfecte. Vos aneu als Estats Units o no? O són rumores? Així és. Així és? Així és, m'ho anem. Quan? Donàvem-vos unes dates. Vinga, va. On anem a passar Nadal? On anem a passar Nadal? Joder. Molt bé. I avui a la baixa estirem escoltant algunes feines d'en Martí al seu estudi, que se fa dir Crappy Recordings. Se feia dir. Ja no existeix. No, el meu soci Marcos ha anat a Barcelona i ara ja... El Marcos d'Esquifo, no? El Marcos d'Esquifo, sí. Bueno, tens un altre nom, ja? No ho sé. Rayberry o jo què sé. No ho sé. Rayberry Recording. No sé. Tampoc és que gravi moltes coses, o sigui que... Bueno, algunes ja has gravat, eh? Sí. Ja anirem passant llista al llarg de la baixa. I en Jaume mos ha duit alguns discos que ha plegat de gira amb Màquina Muerta perquè se veuen que vas ser el conductor. No, vaig anar simplement d'acompanyant extra. Ah, molt bé. Però, sí, va, he pillat un parell de cosetes. No vas fer ni això, no vas fer ni de conductor. No, que va, res, no tenia... Sí, era responsabilitat. Totalment lliure, saps? Que bé. Ni vici ni beneficio. No ho semblava, eh? No ho semblava. El dia que va venir Màquina Muerta al mes de juliol semblava que eres el manager. Sí. Però bueno. I què mos has duit per compartir amb els... Sora baixa. Els nostres bous. Pues, cari, tots són grups nous d'Anglaterra, d'Estats Units o de Barcelona. I ara pues, fa poc m'he comprat el disco de Arrest, el single que han tret, ara fa poc, i està molt bé. Sí, és una banda... Van parar la maqueta, crec. És una banda així un punk-oi, no? És oi, sí. Són els mateixos que se fan dir Stoikov, també. Ah, sí. Que se van presentar una altra vegada, sí, també. Sí, són exactament els mateixos. I ara, després de la maqueta d'Arrest, han tret aquest single que està de puta mare. A veure si... Pues anem a escoltar-la. I escoltarem la cançó que se diu... La Poli Bastarda, com es títol del disc. We'll be right back. Toma allà, eh? No sé si mos tancaran el xiringuito amb les lletres que canten aquí els grups el 1984, però ja sabeu que cadascú és amo de la seva pròpia llengua. Jota, mana. Va de singles avui, eh? De moment. Sí, de set polsades, avui. Seguim, sóc Chumba Wamba. Chumba Wamba. Aquest no era... Quan molaven, eh? Quan molaven? I quan van deixar de molar? Bueno, van deixar de molar per jo, puntura l'any 90, perquè la música que feien ja no m'agradava. I ja van deixar de molar de tot l'any 97, quan se van vendre Semi, que sí que ja va ser una debacle. Per les lletres que tenen i per l'actitud que duien, sobretot això de no vendre les multinacionals i aquestes coses, i un grup que xerra d'aquestes coses després fa aquesta patinada. Perquè és un grup que venia d'entorn de Crash Records, no? Bueno, sí, no sé si van fer res en Crash Records, me posaria qualque maqueta o això, però els hi deien els Crash dels 90, de lo polític que eren i això, però bé. Bé, duit un set polsades, que és del 88, i que se diu Smash Claus 28, posar-me aquí el mateix tema, això està tret per ell mateix, el passatge prop, i el tema va de que van treure una llei contra l'homofòbia, no, que afavoria la por a l'homosexualitat i l'homofòbia, i el single també és el benefici d'organitzacions gais i lesbianes de Londres, i bé, no ho sé, si pots per això escoltar a Chumba Wamba com vol. Som-hi. Pues la setmana passada, per cert, vos xerràvem amb en Tomeu Canyelles de la presentació del llibre Breu Història del Punk a Mallorca, que se va tenir lloc el passat dijous a Palma al bar TNT, amb un èxit rotund, diria jo, i recordar-vos que faran la presentació a Barcelona aquesta setmana vinent, ara no record quin dia era, a l'Espai Mallorca, crec que era el 23 o algo així, i també mos arriba un burofax que mos informa que estaran al Casal Jove de Roquetes també el proper cap de setmana i a Ràdio Bronca, o sigui que els oients de la ciutat Condal esteu atents perquè és una història interessant. Ja ho saben, a l'agenda que s'apuntin i bueno, iau. A veure què troben per allà. I que se comprin el llibre, que surten moltes fotos. Sí, de gent en pilota. Per cert, quan vol anar de gira? El dia 16 de desembre? Dia 16 de desembre, partint d'aquí, cap a Nova York. I tornarem dia 12 de gener. O sigui, estirem quasi un mes. O sigui, estirem un mes sense ordre mundial, no? Sí, i fora trau, usura... I moltes altres bandes. Quant de concerts fareu als Estats Units? Pues fem 3 concerts o 4 a la costa est i després volem cap a San Francisco i allà farem com unes de 7 dates. O sigui que per cap d'any més o manco estireu... Segurament el passarem a San Francisco o Oakland, que està de vora San Francisco. Pues mira, vos perdeu un concert que a Barcelona d'una banda japonesa que se fan dir Esquizofrènia, no sé si els coneixeu. Sí, sí. Però mos entra un burofax directament des de Collserola, saludos als oients de la muntanya, que ens informa que aquesta banda japonesa està de gira per Europa i estirà a Barcelona el dia 31, encara no sabem el lloc. Però segur que el vostre concert serà memorable. Segurament. Arribau allà amb el disco nou, no? Sí. Obediència de vida. Obediència de vida. Que el vam escoltar allà fa dues setmanes, aquí al programa. Sí, va sortir a mitjans estiu. I res, pues, això m'anàvem a tocar als Estats Units, a fer la gira aquesta. I a part també ara, la setmana que ve estirem tocant a Barcelona. Ah, sí, quin dia? Dia 25 d'octubre. Tocarem a l'Astilla. Upa. Amb un grup que se diu XM2. Que és gent d'Absurdo, que han fet un grup nou, i després dos grups de xavals així de hardcore que se diuen Golem i uns altres que ara no me'n recordo el nom. Pues a menys si li deis a en Tomeu Canyelles, que segur que vos ve a veure. Ah, pues mira, sí, sí, sí. A l'Estilla ja hi vareu tocar, no? Sí, hem tocat un parell de vegades. Un de vegades, sí, eh? Sí. Està molt bé. Està guapo el lloc. Que està molt bé, hi vaig passar una vegada només, però molt bé, molt bé. I res, després, d'aquí un mes, anava a tocar a Londres, que el dia 8 de novembre, que coincideix amb el Lunatic Fest. Vaja. De Lloseta, sí, mos ho perdrem. I en qui tocau a Londres? Pues a Londres tocam en dos grups, en tres grups que he duit a seu discos. Un se diu en Frau, que són unes atlotes de Londres, dues atlotes de Londres i una de Barcelona i una de Canàries, que viuen allà, a Londres. Després tocarem en Dai, també, en No, i venen a tocar dos grups d'Estats Units, que se diuen Hangood and the Hammerheads i Dawn of Humans. Joder, un bolarro que te cagues. Me'n record que la temporada passada vas dur la maqueta de Frau. De Frau, sí. I ara han tret un single i ja el podem escoltar, està molt guai. Se diu Punk is my boyfriend. Així sona en Frau. I de Frau a Trau, perquè aprofitam que en Martí ve per quasi primera vegada al programa. No, segon pic. Vaig venir amb usura. Amb usura. Sí. Després mos contes. Després xerrant d'usura, que tinc ganes de fer un parell de preguntes, com el d'oients. Però sabem que a més de moltes bandes, sí, l'any passat vas tenir un bon any, què dir-ho? Temps lo de Crappy Recording, juntament amb en Marcos. Heu enregistrat molt de grupos els darrers temps, no? Sí, varen gravar un parell de bandes, sí. Escòria, Motor 49 darrerament, Dràstica... TPM. TPM, que una gran banda. Xema... Després de Barriguitas, no? Sí. Màquina Muerta. Màquina Ara, Muerta. Màquina Muerta ja era, no era Crappy Recordings, era jo tot sol. Que per cert, han tret un casset, no? Varen fer un casset per la gira, quan se'n van anar ara de gira per Europa. Que ho ha tret. Un casset a Sangre Azul. Sangre Azul, que és un segell molt relacionat amb altres, no? Sí, molt proper. Sí. I és la quarta referència, vaig veure. Sí. I quines són les altres referències? Les altres són un grup de Mèxic que es diu Mujercitos, també tot ho editava en casset per ara. I no ho deixeu de fer en casset. I M Barato i... Jo què sé, meu guai. I la segona referència serà Desenterrades. Mm. Estava previst que sortís per setembre, però mira, s'ha enredat, s'ha espenyat l'ordenador de l'estudi i tira, tira. De fet, aquí a 1984 encara tenim pendent una entrevista en Desenterrades, que en Raül sempre no teníem pendent. Sí, sí, en Raül avui torna a fer castells, avui està a Manacor. Sí, jo li record, si vols, li record el número de telèfon per si vol participar en el programa, com ell, com qualsevol altre, sobretot ell, que controli les trucades, no fos cas que encara caigui el castell, però 971 1253 81 és el telèfon de Tito Iota Ràdio, si ens escoltes en directe i si vols participar en directe fent alguna pregunta còmoda o incòmoda, ja ho saps, 971 12 53 81. I també vos recordam el nostre burofax, ara és 1984@gmail.com. Xerraven de Crappy Recording, Martí, i una de les coses que més mos inquieta és la nova gravació de Trau, una banda a la que també participes. Sí. Però això no va ser Crappy Recordings tampoc. Ho vas gravar tu tot sol? Ho vaig gravar jo tot sol, ho vam gravar en el local tot en un dia i ja fa quasi un any i ara pues, en principi ha de sortir un EP que ho editarà Nifi de Diat amb el seu segell Static Age, no? Static Age de setent de Static Shock, no confondre amb el segell de Static Shock. Ja me confonia jo. I la primera maqueta vau fer unes còpies en CD, que totes tenien una portada diferent. Sí. CDR, ja. CDR a machete, pirata a muerte, però... I després va sortir un casset, o després no? Va sortir un casset, sí. És un misteri, ningú l'ha vist. En el cas sí, de... sí, jo sí. El tenc, jo el tenc. Hi ha poques persones que tenen una còpia, però se poden sentir afortunades. I, bueno, no crec que sortin més còpies d'això. Ho va treure Yellow Dog Records. Yellow Dog, sí. Però és un poc i una pajaro. De les cançons també van aparèixer al recopilatori Mallorca Punk, no? Que obriu. Sí, sí. I mos promets que això sortirà amb un single i que nosaltres veurem les còpies? Joder, a mi m'encantaria. Jo espero que sí. I avui mos has duit alguna cosa perquè ho podem avui escoltar? Avui vos he duit, sí. Vos he duit, en veritat vos ho duit tot. Pots posar la cançó que més t'agradi. Pues jo crec que posarem amb la que comença la cara B. Quantes cançons són en total? Pues són 12 cançons, m'apareix. Me cago en ell. Seguim cantant en mallorquí. Sí, a muerte. Molt bé, tio. Així, en Marc, és quan li surt, tio. Molt bé, pues anem a posar-ho. Trau. We'll be right back. sí, molt bé, enhorabona, eh? Sona encara més contundent. Guarro, guarro, van gravar en tres micros. I què s'ha fet dels coros que havia la primera maqueta? Pues certes persones ens van ficar molta canya perquè deixessin de fer coros i mira, un pic en la seva vida els vàrem escoltar i això ha sortit. Jo crec que és una de les millors apostes per el 2015, direm. Sí, perquè... suposo que sortirà. Aquest any no crec que surti. Sortir des d'aquesta terra. I bueno, a mi que mos poden Jota, no? Que té més temes per aquí preparats. Sí, profanet existents. I escorre l'aixet. Que sol dient a mitges. Una treia per Europa i l'altra per Estats Units. Sí, dos segells que als 90 van marcar l'escena, no? Que era... Bé, i trobarem un tema de Warhouse o representatiu que està tret d'un split en Soul Brother Inferior, també d'un 7 polzades. Això està gravat l'any 98, està tret l'any 98 i podem escoltar el tema Educate Your Mind. Bueno, això... Entra un burofax i ens comuniquen que l'Associació d'Amics del Poble Saharaui i de les Illes Balears té el plaer de convidar-nos a les 5enes jornades universitàries sobre el conflicte del Sàhara Occidental i que tindran lloc el proper divendres, dia 24, i el dissabte 25 d'octubre. El divendres de les 5:30 a les 8:30 i el dia 25 dissabte de les 11 de matí a les 2 a la sala d'actes de l'edifici de Sarriera. I bueno, ara que xerraven de Trau, recordem que l'últim concert que van tenir és ple de presència a Trau, també va ser el segon aniversari del Kids Brigade, ara fa res, el divendres una passat, setmana. Una setmaneta, i bueno, no, i no, l'altre, sí, eco. I bueno, i el pròxim concert serà aquest superconcertaco que hi haurà a la Factoria de So de Santa Maria, el 15 de novembre, encara queda una miqueta, però bueno, ja us avançam que serà el Mio Tragus Fest, que tocarà en Trau, de Quatermas, Bales Perdides, Motor 49, Usura, Doble Onada i la Abeja Maya i su hijo bastardo i la donostada imagen de su amigo Willis. I què vas? I, sí, sí, sí. I res, i bé, déu-n'hi-do, no? Sí, bueno, de puta mare. La veritat és que feia ja molt de temps que no tocava en Trau. No sé per què, però... nosaltres no muntàvem concerts tampoc, però la penya com que no mos cridava per tocar. Mm-hmm. Però bueno, i ara bé, dos concerts. Molt bé. S'han recordat de vosaltres. Sí, mira. Ja està bé, de tant en tant. Home, millor, així no avorrim, tampoc. Clar, bueno, així també tens una miqueta més d'aire, no? I pots anar sí, participant amb altres bandes. Sí, però aquí farà doblete, no? Sí, sí, sí, quasi sempre me toca. Com ho dus, això dels dobletes? Bé, jo... La pena és que no me donen consumicions com a dos grups, saps? Ostres! Me donen només com a un... Però bueno... Hòstia, això ja... Els dobletes jo crec que ja ho dus molt per mà. Els dobletes sí. Ja, ara ja estàs començant a... Habituar-me en els hat-tricks. En el hat-trick. Sí. Ai, per cert, a quin local s'assetjau altres? Per exemple, en Boarding Mundial? Pues... O com ho duis, el tema d'assetjar? Perquè heu estat un temps de fora, sembla que tornau a estar aquí a Mallorca, amb el quartel general. Sí, ara estem tots aquí, després de 8 anys. Hem tornat tots a la nostra estimada illa. I com que assetjam menys que quan estem tots separats. Sí, tenim com moltes més feines que... que fa que quan vivien cadascú un posto diferent. I llavors, com que no estem gens habituats a viure a Madrid puesto, i no sé què és pitjor. Però, bueno, fins ara assajàvem a Can Valero, allà una nau industrial, i ara m'ho tornen cap a Cipòdrom. Què trobeu del tema dels locals d'assaig aquí a Mallorca? Vosaltres que heu viscut a Barcelona i heu vist món. Bueno, la veritat és que estan... Pues estan bastant baratos en comparació a altres puestos. I no sé, no crec que sigui un problema. Crec que els problemes en tot cas són més els puestos on tocar això, més que locals d'assaig. Jo crec que hi ha, ara mateix hi ha bastantes opcions. I... De tota manera, és com sempre denunciar des d'aquí que en aquest cas l'Ajuntament de Palma pues, sempre ha promès tots els governs que hi han hagut, tots els partits polítics que han estat en el govern han promès locals d'assaig i encara és hora de que se moguin a fitxa per això. No? Sí, no dubteu que ara que comença la pretemporada de les eleccions el concejal tots, de Cultura de turno tornarà a prometre el mateix. No en volen res d'ells. Sí, no en volem, vull dir, jo estic d'acord amb això també, és vera, però per altra banda simplement denota una miqueta el caire polític que tenen, no? Vull dir, jo crec que com sempre pues, nosaltres hem de seguir les nostres vies, ja siguin institucionals, ja siguin altres coses, no? Altres alternatives que sempre s'han de potenciar i mirar de fer coses que no estiguin passades per nivell institucional. De tota manera, és això, denota el caire polític i les promeses, perquè a més ha estat va ser una promesa d'Espacte, una promesa d'ESPP, i encara és hora que es despertin amb aquesta història. I que si hi ha infraestructura per esports, per què no ha d'haver per tallers de pintura o per locals d'assaig de qualsevol tipus de música, no? Clar, no, i a més és que amb la quantitat d'espais buits que hi ha, espais buits que a nivell institucional ara mateix gestionen ells, doncs, i que havien promès, doncs ja és hora de que se posin una miqueta a les piles, ja sigui per nosaltres o ja sigui per altres grups o altres músics, per gent jove que vulgui començar i que vulgui tenir un lloc més o manco apte per a aquestes històries. És que per un costat te diuen que faran locals d'assaig, tot això, i per una altra banda se comencen a posar normes i més normes en els bars, prohibeixen tocar en directe, molt de bars, per rotllo desveïnats, no? Tot el discurs aquest de civisme... que l'han incorporat com des de crec que ve directament de Barcelona. I cada vegada també recordem que tantes locals així o més bars i coses d'aquestes que tenen problemes també amb la Societat General d'Autors i Editors, de que els hi passen a controlar què és el que fan, què és el que no fan, si tal dia tenen un recital de poesia, si reciten a un element en qüestió que estigui passat per l'ESGAE o no, i a controls d'aquest tipus, no? Cosa que també dius, ostres, pues, poca cosa que se fan a nivell cultural, i a sobre en els bars els tenen també molt limitats amb aquestes històries, no? Que també ja no només és Renau, sinó també amb aquest tema de la Societat General no són autors, o sigui, Societat General d'Editors, més aviat. I aquest disco que mos duu en Jaume, tu creus que està a la Societat General d'Autores? Ah, espero que no, perquè la veritat... Quin és? És un... el primer single d'un grup de Londres que s'ha dit Dai, que el van treure fa 2 anys. Jo crec que és un dels millors discos que han sortit d'Anglaterra darrerament. És un discazo, tio. Pues ho haurem de comprovar. Life is Hate. Break me, I know it's pain. my slave. Going down patient, then the grave. Let it hide, let it bleed, let it change, let it shame. Life is war, life is war. Why is war? També ens informen a través del nostre burofac des de l'Associació de Productor Agrari Ecològica de Mallorca que estan fumigant a saco a Silla i sense cap tipus de permís i d'avís. Una campanya de fumigació que s'està duent a terme des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del nostre govern de les Illes amb un insecticida agressiu i poc selectiu en contra de la processionària del Pi. És una qüestió de rellevant importància pels que tenen cultius ecològics o fins i tot abelles, però també pels danys pel medi ambiental del conjunt del nostre territori. I és que de fet deu ser més rentable invertir en pesticides que no pas invertir en sous i mà d'obra que costaria poder controlar les plagues de processionària de la illa, per exemple. Però bueno, s'ha de treure profit de tot, de la infraestructura, i se coneix que tenen avions que no saben què han de fer. Jo record una anècdota, en aquest cas no puc ara mateix ni fundar, ni dir quan, ni res, amb la qual també és una informació una miqueta entre cometes. Record que també hi va haver un moment donat, fa anys, que una de les empreses més grans de pesticides d'Alemanya va posar el crit al cel, diguent, senyors, mos esteu comprant, això a la illa de Mallorca, mos esteu comprant material com per posar pesticides com a 3 o 4 illes. O sigui, va ser la mateixa empresa alemana que va posar el crit al cel i dir, senyors, no sé què esteu fent, però el material que surt aquí és per infectar aquí un parell d'illes, el territori per un parell d'illes. O sigui que així anam una altra vegada al consum d'aquest tipus d'elements en comptes de poder fer coses només. Comprar, és la qüestió és comprar. No, bueno, no és, la qüestió no és comprar, és moure capital. Moure capital, i evidentment sabem que els sous i la mà d'obra no és moure capital, això no treu cap tipus de benefici. Però bueno, és el que hi ha, és el que tenim i això és el que ens governa. A nosaltres, com ens agrada la música extrema, de vegades se troba a faltar un poc a les lletres o a l'actitud d'alguns grups, no? Un poc més d'involucració i tal. I tu, que és fan de grups com a Crash, això sí que no s'ha trobat. Sí, val lletra involucrada, i d'escolta el que ve ara. Bé, és un set polsades des Crash de l'any 1980. És en Nagasaki Nightmare i BK Little A. I escoltarem el tema BK Little A. The system I touch, your body won't get me. 1, 2, 3, 4. Stand in control, are you gonna let it get you? Gonna be a prisoner, fans, they set you. Say you wanna be a summer, gonna be no lecture. The rest will get you. I know, this is the law, God, can you help? Hellfire and damnation, what I've done for you down there. On earth I am ambassadors, I'm bishop, vicar, pope. We'll find you with morality, you best abandon any hope. Telling you, you'd better break, 'cause you were born in sin. My first rich. Protection for the wealthy, defensive privilege. They've learned the ropes tonight, and go to civil war. Fighting for the ruling class, and their battle cause my poor. So I just nodded, it's an island of the mind. Grab beer for the bollocks, you better than behind. Red every other talk, the stabbing see when I let fall. Guard the future, hit me with the law. It's just a reminder that I'm a man of what you've done. You found a secret door, and every 3 years on you. You got to have the vomit, you have a straight scope. They got to have another, it's just a bit wrong. You got to look for methods, to undermine our spell. Doncs sí, amb aquesta frase que podríem, perquè la veritat és que la lletra d'aquest tema és més que un paràgraf, això és quasi la Bíblia. I acaba així, I am he and she is she, but you are the only you. Un poc contradictori que un Steve ignorant tingués tanta memòria per aprendre-se aquest paràgraf. Jo crec que el devia dir i després el van apuntar, perquè és que la veritat és que... Ah, m'hi sortit quintant amb una... amb una xuleta, amb un apuntador. No. Bueno, Jota, la veritat és que sempre ens sorprens amb aquest, amb tota aquesta, vamos, aquesta tralla que tens per música, i crec que per avui... Sí, vos deixo. Mos deixes. Fede m'ha amenaçat. T'ha amenaçat en Fede, vaja. Avui ja n'hi ha prou. Haurem de xerrar amb ell, haurem de xerrar amb ell, això no passa. Bé, molt bé, com sempre. Pots tornar la setmana que ve. Vale. Bona feina. De fet, és el que m'ha dit en Fede, has de dur això, això. Ah, bé, bé. Quan diuen per aquí a Mallorca, bona feina, mestre, dissabte acabes. Sí, molt bé. Mm. Aquest per divendres, sortosament. Se mos encén el llum de que mos acaba d'entrar un altre burro. Epa, epa. Obrin tu, Bernat. Adéu, Jota. Sí, mos diu el Burofax, mos diu hola, hola. Divendres dia 24 d'octubre, Mente Mínima més DKF, Dame que fume, Dame que fume. En el carrer Roc de Porto Cristo a les 11:30, entrada gratuïta. I més coses, de fet és un Burofax una miqueta llarg. Dissabte 25 d'octubre Fast Food Society més Injection, també en el carrer Roc de Porto Cristo a les 11:30, també gratuït. Divendres 31 d'octubre Calavera City Diablitos Fest, Hombre Lobo Internacional, altamente conocido, Marjatori Hanson, també des d'aquí Surf Experience, i Sen Lima Sound com a DJ a carrer Roc, també a Porto Cristo a les 11:30 free. I dissabte 1 de novembre seguirem amb Escalaveras i Diablitos Fest amb Catmon, Rau, Caparrots, El Primo Moi, Rumba Pum, també en el mateix lloc, Carrer Rock, Porto Cristo, 2330 Free. Jo, pues sembla que s'anima el Carrer Rock de Porto Cristo, no? Però és que no li passa l'estiu, eh? Vull dir, aquest no acaba la temporada. No, no, estan en les piles més posades que mai. I jo crec que val la pena donar-li recolzaments a la seva programació i de tant en tant pegar un boc cap allà. La gent de Mente Mínima també ens van enviar la seva nova gravació. Són una grapada de nous temes que han agrupat sota un títol que se fa dir Year 1, com el primer any d'aquesta misteriosa banda, que ja no ho és tant, però des d'aquí mantindrem el misteri. Els haureu d'anar a veure. Han gravat, això no sé ha estat editat el dia 16 d'octubre, o sigui, fa 3 dies, res, una bona grapada de cançons, i escoltarem la cançó Nadie te va a salvar, amb una lletra del tipus Estás solo en medio de las llamas, del fuego que creaste ayer, demasiado tarde para una respuesta útil, nadie te va a salvar. Això era Mente Mínima, estirant en tocant el proper divendres 24 d'octubre al Carrer Rock de Porto Cristo, juntament amb la banda de Sencelles Dame que fume. Ei, Martí, abans hem xerrat d'una altra banda a la que participes com a músic, encara que no a la gravació. Són no, Usura. Usura, sí. Has estat amb ells des del començament, vau treure un single, un 7 pulgades, amb sí, un parell de segells. En Berga. Ja van presentar aquí també, a veure. Que no és Ampolla EP, com deien en el màxim un rock and roll. No. Ho van traduir Google Translator. Mira que s'insert, ho diu ben clarament. No, en Berga era el màxim cazi que vam tenir al segle XX en aquesta terra, que era en Joan Marc Ordines. Que gràcies a ell encara hi ha trossos de platja verges. A ell i als militars. És així de trist. Pues vau estar al programa la temporada passada, que no sé si era del gener, era febrer... Era, no sé quin dia era, però era quan just presentàvem el single, que el varen presentar aquí a l'Acadèmic, varen fer el concert i varen aprofitar i varen venir aquí. Sí, l'Acadèmic, una pena, aquest bar de la plaça del Gaida que està tancat actualment. Sí, una pena. Almenys si l'obrin i mos deixen fer un pot de renou. Joder, tio, està guai el puesto. Vinga, sí, que la part forana darrerament està un poc... Està un poc apagada, un poc així, ja, no? Hem de tornar al punt. Bueno, en bicicleta o no? Hem de descentralitzar. Encara recordam el tour de Cot de Fona, la banda pre-ordem mundial, amb tots els membres, encara com una combinació diferent. S'embrió originari. Vau fer un tour en bicicleta i vau aturar aquí al casal Pere Capellà des d'Ometem i vau fer un concert ben pirata, eh? Sí. Sí. Encara se'n recorden per aquí. Encara se'n recorden. Encara tremola. Bueno, xerrant d'Usura, tornem amb Usura. Vau treure en Verga EP, sí. I després hem parlat aquí alguna vegada algun tema de lo que serà l'LP d'Usura, El Legado. Sí. I que s'havia d'editar o s'editarà de la mà de Yellow Dog Records. Yellow Dog i Grita o Muere. I això havia de sortir a la primavera. Això havia de sortir ja fa un munt, però varen tenir problemes. Segur que una de les sucursals de la fàbrica va quebrar i se varen quedar la pasta i tot, i hem hagut de tornar a fer el pago, però ja directament en la fàbrica, i espera, en un mes en teoria ja hauria d'estar aquí. Déu-n'hi-do, no? Vaya... Una aventura, sí, justament mos va de tocar nosaltres, però bueno. Haureu de posar disco a 15 euros? Bueno, no sé, això ja serà... Paga doble, no? Pot haver dues edicions, no? El podeu treure per Nadal i que valgui doble. Bueno. Haureu de fer-hi alguna cosa més, sí. On ho vareu gravar? Ho varen gravar amb en Tomeu Destructor, a DST Studios. Molt bé. I la veritat és que molt bé. A mi m'encanta l'estudi que té en Tomeu. A més, sempre és un plaer allà perquè t'ho explica tot. I no sé. Quant de temes són? Joder, pues, 10, crec, no ho sé. Jo heu ficat alguna versió, així com el primer... No heu ficat cap versió, no. Molt bé. I també he de dir que aquest ja té caires més així un poc tirant en el... Crust. En el metal, a lo millor. Oh, és premonitorio, que Martí, sobretot en tu, crec que és premonitorio. Aquí, o sea, aquí, no sé. Aquí fas coros, Martí. Sí, claro. Bueno, anem a escoltar-ho, i si troben que és massa metal, l'haureu d'anar a presentar el programa d'Antoni de Toc Kevin. De Toc Kevin, que és el davant. No sé, nosaltres estem oberts. Oberts, sempre oberts. Anem a escoltar com començarà la cara B de El Legado. Espectacular, Solazo d'en Bernat. Sí, sí, no, no, i la veritat que tot molt bé, molt bé. Sona brutal. Un Tomeu... Home, Volta sonau ja d'espectacular, quan és la primera, eh? La veritat és que a vore sí, vos també... Sí, Tomeu li treu un... Li treu un bon suc. Sí. Bé, jo, ara que se farà el segon Lunatic Fest, recordes el primer, i la veritat és que... Vol, mira que hi havia un escenari enorme, eh? Sí. Però la veritat que vos el menjàveu, bé, eh? Nosaltres vam disfrutar moltíssim, així, tot focos i fum, encara que hi havia poca gent perquè vam tocar pres, però vam disfrutar moltíssim. No, gràcies a que tocàveu pres vos vaig veure, perquè jo anava amb el Menut, amb el Nur, i vaig estar a usura, ell se'n va anar corrents. Bueno, però està bé que comenci a escoltar aquest renou. Sí, sí, sí, no, no, però bueno, tenia un col·lega tot a fora i se'n va anar. Però la veritat és que sí, que Usura sona molt bé, i ara el que estàvem comentant també, lo sabó de Niñaki, no? Aquí sona sí. Una miqueta més greu de l'habitual. Hombre, el que ell deia, ell mai havia cantat a les 11 des de matí. Clar. I, hombre, supos que se fa raro cantar a les 11 des de matí davant d'un micro tot sol. I... Sí, el carajillo se nota més. El carajillo, no sé si va fer carajillo. Normalment sol dur una botella de tres caires. Ui, pa, home, això te fa... No beu birra, però si li poses tres caires... Allà a Barcelona no coneixen gaire tres caires. Jo alguna vegada n'he duit de tres caires allà a Barcelona, t'ho dic, eh? I... la gent flipa molt collon. Però bueno, amb els tres caires, déu-n'hi-do que te surtin a beu d'allà, cazallera. Hombre, d'això se trata. Clar que sí. Idò, què tenim ara? Ara, vinga, anem a Anglaterra. Tornem. Tornem a Anglaterra i anem a escoltar un grup que se diu No, que són gent de City Limits, que res, tenen un grup de hardcore allà, ràpid, que està guai. I ara han tret el segon LP fa un parell de mesos, que se diu Great Space, i anem a escoltar la cançó que se diu Shifting Clouds. Doncs, aquesta banda, mos dus un carro de novetats, eh? Sí, sí, tot això és nou, res de nostàlgia i no cal anar als 80. Tu quan arribes a un lloc de gira amb una banda, la teva banda, el que sigui, el primer que et fas que és cercar un lloc de perritos veganos, helado vegano o la caixa de discos. Les dues coses, m'ha pres que fa que... Sí, jo quan arribo als puestos jo ja sé on he d'anar a cercar. Això és tenir una bona informació. No, la veritat és que a Londres ara mateix... Pues ja tot un parell de grups que són la hòstia. Jo vaig viure ja fa 4 anys, no hi havia absolutament res. I ara fa un any i mig, 2 anys, que han sortit un mogollon de bandes. I llocs on toca, a Londres? Pues, bueno, hi havia el Grosvenor, que ara l'han tancat, ja, no? Ara l'han tancat, i no ho sé, pues ara el festival aquest de novembre, que se diu Static Show, que anava a tocar Orden Mundial, se fa a un parell de puestos, que són... Hi ha com a 5 concerts en tot un cap de setmana. A ubicacions diferents. A ubicacions diferents, sí. Oh, hi ha un after show, un matine show i el vespre de dijous, divendres, dissabte i diumenge. O sigui, hi ha 6 de concerts en total. És que ho teniu bo, Orden Mundial, allà a Londres, ara amb la, ja abans de l'edició del disco aquest de La mà de la vida és un mus, però sempre ho heu tingut bo, no? Per Londres? Sí, hem fet connexions allà, Londres-Mallorca. El primer pic que hi vàrem anar, tu estàs allà. Sí. Hello London, we are the charge. No ho record. Sí, record que teniu un repertori que combinàveu bandes d'Euskadi amb cançons pròpies de Condefona, no? Te recordes de Carne per la picadora? Sí. Sí, la record. Vull fer solo. I en Sebas. I el vostre primer bateria abans en Rafita, sí, en Sebas, que havia tocat a Kalashnikov també, pot ser? No, però era de grupillo. El que passa que... En tot de queda, era de la penya de tot de queda, sí. I tot això. Sí, que el varen treure de... O sigui, se varen marear amb ell, de Kalashnikov, perquè un dia se va quedar tancat dins el local d'assaig de Kalashnikov i li va entrar a Sapretón. I va haver de mullar un truny en el local i ja no el van deixar entrar mai. I què s'ha fet en Sebas? Pues, el darrer pic que el vaig veure va ser un dijous bo o algo així a Inca i res, m'ha dit que se volia ficar a Guàrdia Civil. Ah, doncs pues mira, ja ho sabem. Encara acabarà a quin és costat. Tornava a les bandes locals i és que Crappy Recordings o el seu sucedani o que encara no té nom, Raiverí, no atura. On graves tu? En el local. En el teu local, el local que sigui? Sí. Unitat mòbil? Sí, això per mi. En el local, el darrer pic que vaig gravar... Sí, lo de Màquina Muerta, per exemple, vaig gravar bateria, baix i guitarra en el local vostre, de Can Valero, i ses veus les vaig gravar a Cameva, dins... Vaig ficar en Razas, cantant de Màquina Muerta, dins un armari. Allà a cridar com un loco. No sé com va, no varen venir els veïnats a... Els veïnats de Gotis... Gotis the Way o... Sí, no sé. Tots tenim veïnats apostòlicos. The only way is God. I una de les darreres coses que hauràs enregistrat, crec que és el que anem a sentir a continuació. La darrera, sí, és Iron Merda, que és un grup que varen fer fa 2 mesos o alguna cosa així. Qui sou? Som en Bernat d'Ussura, Noscar de Crash i jo. Que és la derivació, a lo millor, del metal que comentaves abans d'Ussura, no? A lo millor... Que... De metal no té res, això. Ah, bé. A més, la comunitat metal mos va enviar un missatge en el Facebook. Vos amenaçat. Teniu Facebook i tot? Sí. Això, no és que s'encarrega de les redes socials. I mos van enviar un missatge, diguem-nos que la comunitat metal de Mallorca estava... Enfadada. Muy enfadada con nosotros. Que mos canviéssim el nom, per favor. Vaja. I bueno. Heu acceptat? No, hombre. Ah. Jo van dir que venguin als concerts i que s'enterin de lo que és bo. Airo, a concerts? També fareu concerts? Perquè jo tinc entès que d'aquí poc sortirà un 7 pulgades, no? Sí, ara ja està enviat a fàbrica ja. Què me dius? Sí. Joder. Bueno, és que també cal recordar que a part d'alguna... Va estar també és el Kids Brigade. Varen tocar... I vareu tocar un... En els concerts de Gènova. Sí, també és vera. El Terre Group. En el bosc, enmig del bosc. Sí. Després varen tocar The Strangis també en el concert aquell, Collapse i no sé sí. Més, varen tocar en el final i a Soul Kids Brigade i demà pues, farem un versus amb una nova banda. Què me dius? A on? En el secret, bar. El secret. El secret? El secret, bueno, o sigui, secret a voces. És un secret a voces, donarem una pista. Donem... És molt a prop d'on està feta la portada de Breu Història del Punk a Mallorca. Molt, molt a prop. Aferrat. Sí, i farem un concert amb una banda nova que ha sortit, amb en Bernat, en Joanet de Bales Perdides, en Pep de Trau, i en Lluís de Motor 49. Hòstia. I que mos ofereixen. I què se diuen, ho saps? Absolut fracàs. Fracàs absolut. Fracàs absolut. Fracàs absolut, fracàs absolut i... Iron Merda. Iron Merda, demà diumenge, dia versus. De nou, a un lloc de Palma... On, cuya portada on pots apostar a les carreres de cavalls on van cavalls per allà sí. Vale. I tenim un tema de lo que serà aquest nou single de sí. Iron Merda. Tenim aquí la cara A que venen dos temes lligats. Vinga, els podem escoltar seguits. Va, no? En primícia. Sí. Sí, intro és molt bona a més. Ah, sí? Yeah. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Doncs sí. I ara, per fer una miqueta d'agenda, recordem que el dissabte 25 d'octubre no pots faltar, hi ha molt en joc. Una, es farà una gala benèfica al local de la CNT de Joan Alcover 54 de Palma a partir de les 6:30 en favor de les encausades per la conselleria. Hi haurà menjar i beguda per captar diners, venda de bons de suport 3 euros, actuacions artístiques per a l'entreteniment. I és una gala una gala benèfica en solidaritat amb les membres encausades de la conselleria, condemnades a pagar 33.000 euros per ocupar la conselleria d'Educació dins la campanya en defensa d'una educació pública i de qualitat, perquè cap sentència limitarà el nostre camí i perquè creiem en la solidaritat com a arma definitiva contra la injustícia. Ja ho sabeu, 25 d'octubre al local de la CNT, Joan Alcover, número 54. I ara, donant un cop d'ull a contrainfo.cat, també hi ha un parell de notícies així que bueno, hi ha el tema de la detenció indiscriminada que es va denunciar el 14 de novembre del 2012, que tingué lloc una vaga general com a protesta a les retallades i a les polítiques en contra del poble que du a terme la classe política que ens governa. Mallorca respongué massivament a la convocatòria. Va ser durant el piquet unitari del matí a Palma, quan la policia protagonitzava els únics incidents de la diada. Tant era així que dos activistes que participaven en la protesta foren detinguts amb violència i de forma totalment aleatòria i indiscriminada. En Robert i en Marcel romangueren detinguts, privats de llibertat fins a la nit, generant la seva detenció una gran solidaritat dels carrers. Centenars de persones congregaren davant la comissaria de l'Escorxador després d'una multitudinària manifestació anticapitalista. Ara, dos anys després, els dos activistes seran jutjats per desordres públics, lesions i atemptats a l'autoritat. La fiscalia els demana 4 anys de presó a cadascun, unes acusacions i una demanda que no es corresponen per res amb la realitat i que evidencien el caràcter polític i repressiu d'aquest judici que serà el proper dia 6 de novembre a Palma. I davant d'això, els mallorquins i mallorquines haurem de tornar a fer ús d'una de les nostres millors armes, la solidaritat. Ja ho hem demostrat aquests darrers anys per fer front als atacs constants que patim contra llengua, territori, cultura, educació o drets socials i laborals. És per això que exigim la seva absolució, perquè defensar la gent treballadora no és cap delicte. Per donar a conèixer el cas i demanar-ne l'absolució, engeguem aquesta campanya. A més de difondre les xarxes socials la situació, organitzem també diversos actes. Un d'ells serà a Can Alcover a Palma, proper dia 25 d'octubre, on hi haurà actuacions musicals i parlaments. També convocarem una concentració de suport davant dels jutjats el dia del judici. Absolució, Robert i Marcel. Estigueu atentes. I també continuem informant de les properes convocatòries i, com vos adelantàvem la setmana passada, la 13a Fira del Disc a Mallorca torna a tenir lloc el mes d'octubre. Serà la setmana vinent, el 25 i 26 d'octubre, al mític espai Palmarena, conegut per tots per les seves mangarrufes. I pels seus ascensors. Ascensors, també, al pàrquing. Pues l'entrada són 4 euros i crec que ve el disc segur, el recopilatori Mallorca Punk Away, que vos presentàvem la setmana passada, que ha editat Runaway Punk Away Records, 14 anys d'edicions de bandes de Mallorca, on apareixen Netwait, No Children, Mallorcaos, Disease, Fogo, Los Rebel, Take It Easy, Dog the Afternoon, The Nash, The Goodness, Tigre Jet Junior, Cerebros Exprimidos, Men, Monstruos, la Gran Orquesta Republicana, Dinamo i Quatermass, una de les bandes que estirà tocant el diumenge 26. Sobretot enguany hi ha bandes locals, encara que també hi ha una de fora, que és el cabeza de cartel, i són aquella banda anglesa que se fan dir The Primitives, en cançons que ja vos vindran al cap. Però destacarem que el dissabte 25 d'octubre comencen les actuacions amb Sonan the Holy Ghost, i s'hora baixa a les 5:30 Trapecistes, a les 6:30 Hit the Robot, a les 7:30 Toni Montserrat, conegut pel seu pas per Murder in the Barn al final dels 80, i després de Primitives a les 9:15 de capvespre. El diumenge 26 d'octubre, Full Play a la 1 del migdia, a les 5:15 Toxic Army, a les 6:15 The Quatermass, a les 7:15 Battlehorn, i per acabar, a les 8:15, Men, que per cert, estiran el dia 15 de novembre aquí al 1984 per presentar-nos el que serà el seu nou disco. Uh-huh. I supos que ja presentaran alguna de les cançons. Escoltam una de Quatermass. Sí, i recordeu que també durant això, quan agafis l'entrada, pots optar pel vinil o per CD. Ah, sí, que aquest recopilatori ha sortit en vinil i en CD. Sí. Nosaltres tenim aquí el vinil i anem a punxar la cançó de Quatermass. No és una de les cançons del seu darrer àlbum, sinó que és una inèdita i és la primera que fan en català. I se fa dir L'home cruel. Thank you. I no mos desfeim de l'agenda, eh? Perquè sabem que avui, Jaume, tens plans per aquesta nit, o no? Sí, sí. Avui en Rafa Murillo fa una exposició en TNT. Sí, avui s'inaugura. Sí. A veure, contem-ho tu. Idò, bueno, no sé quina hora comença, la veritat, però bueno, la diguem que les 8 i mitja. No. Sí. I després, bueno, pues estirem punxant en Jaume Cerebros i jo, allà en TNT tot el vespre. Sí, sembla que avui han estat la gent del No Nothing, que és el nostre amic en Gato, comissariant el que serà aquesta nova decoració d'un dels bars, el bar més puncarra de tota Mallorca, que és el TNT a Palma. I després d'haver tingut una exposició de cartells de punk fets per en Gato i que també va publicar un fanzine, no?, coincidint amb la inauguració, el No Nothing, pues avui se torna a redecorar el bar amb l'obra d'aquest mestre dibuixant i cavaller andante del TVO, que és en Rafa Murillo, més de 20 anys entregat a la tinta a Xina, i hi haurà un fanzine que podreu pillar per 3 o 4 orillos, que és el No Nothing 2, editat a l'octubre del 2014, i amb més de 26 pàgines amb els personatges més inconfundibles d'en Rafa Murillo, en Alicia, en Dorothy o Vicente l'Indolente. I la música dels dos Jaume, jo crec que és una cita ineludible. Sí, i la veritat que abans que xerraves de Primitive, o com se deia, el grup aquell que tocava a la fira del disc... The Primitives. The Primitives, però ara estava pensant també en el Primitive, que com recordeu, el Primitive Arte i Música, .blogspot.com.es, va treure durant el mes d'agost, que encara no ho havien dit, el número 9... El número 9, que ja déu-n'hi-do, i que si visiteu la seva pàgina podreu trobar quantitat de a part dels Primitives, fins al número 9 podeu trobar també, pues, jo que sé, per exemple, ara l'última que varen treure és un vídeo d'un dels temes enregistrats allà a la possessió de Col·lapse, del 23 de setembre del 2014, i res, recordar-vos que aquest de aquesta fanzine vídeo sonor dels Primitives, pues, com sempre està a tope a l'ordre del dia, i que la veritat que val la pena que vegeu i visiteu aquesta pàgina. I avui, Jaume, sonarà el grup que escoltarem a continuació, a la punxada? O quin tipus de selecció tens prevista? Old school? Avui jo crec que punxarem en Jaume i jo, rotllo oscurillo, saps? Grupos raros. Sí, grupos raros de 70 i de 80. Allà, sí, electrònica oscura. Què me dius? Jaume pinxant electrònica. És un capo, eh, Jaume Cerros? Sí. Sí, ho conec tot. Pensa en el Jaume i penses com que és una enciclopèdia de punk i de hardcore, però el cabron també controla de música industrial i electrònica primitiva, tot això. Hip-hop primitiu també li encanta. Encara mos deu un programa especial de Beastie Boys. Del Beastie Boys. Almenys aquesta temporada, el millor per cap d'any. I què escoltem a continuació? Pues ara podem escoltar un grup de Mèxic que se diu en Tercer Mundo. I res, fa un parell de mesos que han editat el seu primer LP. Cintas Pepe, una altra vegada. Cintas Pepe, sí, quarta o quinta referència. I se diu Ser Nosotros Mismos. I la veritat és que jo crec que el millor disco que ha sortit el 2014. Si va agradar el single, no crec que te defraudi l'LP, no? Jo crec que el millor és l'LP i tot. Què me dius? Anem a escoltar-lo. A menys si tienes razón. A veure. Yeah. Doncs ja sabeu aquesta cita que tenim avui al Bar TNT. No sonarà Tercer Mundo, però és una referència imprescindible del punk actual mexicà, eh? Sí, sí. Tienda Inservibles, de Mujercitos, també. Toquen allà. És que Orde Mundial també tenia una branca mexicana, no? Hombre, en Bernat va viure allà un any. I vosaltres no vau anar o pensar en anar a visitar-lo? Vam anar, sí, sí. Jo no. En Rafaelito i jo vam anar un parell de setmanes a viatjar amb en Bernat i en Rafa Huertas, cantant de Màquina Muerta. Vam estar viatjant per Chiapas. Ah, sí, vam veure una foto del diari. No? O m'equivoco? Sí, sí. Jo vaig veure una foto al diari. Com és això? T'ho contaré amb micro tancat. Molt bé. Vinga, apuram els darrers minuts d'aquí del 1984, en directe des de Titoeta a la resta del món i via satèl·lite gràcies als frares de cura. No, encara no, crec que encara no. Però bueno. En Martí ha vingut en sop pendrive carregat de coses que eclosionaran en format vinil, no? O en quin format sonarà el següent? Vinil també, esperem. Sí? Encara no sabem si serà EP, compartit o LP, no ho sabem encara. De moment no tenim en format MP3 o OGG, no? No, encara no està penjat enlloc. Un altre grup de Martí? Un altre. Home, pues... presenta-m'ho tu mateix. Pues això és Istat. És un grup que varen fer Nesben, de Yellow Dog, en Bernat d'Ausura, una marteta d'Antipàtics, Bales Perdides i HDG, i jo. I heu tocat un parell de vegades, no? Ja hem vistat poques vegades que us ha vist, poques, però... Han fet pocs concerts. Varen tocar a la Factoria, crec, quan sí. Varen venir a SAC. Sí. Varen tocar a la Possessió amb Borde Mundial, Tigre Jet Junior i no sé qui més. I varen tocar també el dia de... Allà a Ses Voltes. Allà a Ses Voltes, també, eh? Sí. Sí. Què era allà a Ses Voltes? No me'n recordo. Què era? El concert d'1 de maig? Sí, sí, l'1 de maig. Correcte. Varen tocar després d'una banda de funky que pareixia que no volien acabar mai. Però, bé, quan varen tocar nosaltres quedàvem 4 rates, però és igual. I vam recordar que també aquell dia varen tocar també el grup predilecte d'en Raül, que era els Xuletons o alguna cosa així, també, crec que al principi. A Sud de Maig? A Sud de Maig, no? No me sona. Un altre moment. La veritat, no. Havia ser un altre moment o alguna cosa així. No, crec que no vam compartir mai escenari amb en Raül. No, havia ser amb bastantes hores de diferència. Pot ser. Jo no recordo que... O sigui, jo crec que vaig estar tot el dia allà i no els vaig veure. Idò, sí, Istat, la veritat. Istat, sí. I varen gravar també amb en Tomeu. I la veritat estem molt contents. La mescla i el màster ho faran Marcos. I estem pendents amb de com ho feim. Són 13 temes i no sabem encara... Que ho treguin IFI. Sí. Però no sabem. Però bueno, aquí he duit un parell de temes i ara podem escoltar un. A menys que se titula? Pues la veritat no ho sé. Ara me mataran, però... Pas el primer tema i la segona. A la segona, no ho sé. Istat. Yeah. ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¡Uepa, Raúl! ¿Cómo estás? He aparecido de la nada, ¿eh? ¡Hola, Raúl! ¿Cómo estáis? Ahí veo que hay mucha más gente, por lo que estoy escuchando, el programa desde aquí, desde Manacor. Claro, como deja la silla vacía, la tenemos que llenar. Hay que llenarla, exactamente. Pues me alegro mucho que estén por ahí la gente de Orden Mundial y parte también de Usura y de, bueno, y de mi grupo que han participado como Contempona, después del inicio de Jaume y de Martí. Justamente Martí ha venido hoy y la otra vez no pudo venir y yo no estoy allí. ¿Cómo estáis? Martí, buenas tardes. Buenas, Raúl, ¿qué pasa? Aquí, pues mira, haciendo otras actividades en como Castell, la semana pasada, ¿sí? Como pudimos, bueno, como pude justamente retransmitir desde la plaza de Cor de Palma. Y ahora pues, ya estamos terminando aquí con una idea castellera magnífica. Hoy hemos conseguido la Torre de 7, que hace tiempo no la hacíamos. Un 7-7 y un buen 5-7. Y ahora, pues bueno, ahora terminaremos con unos grandes pilares y fiestas, seguramente. No creo que mucho yo, porque yo no estoy en mucha actitud festiva, pero bueno, lo importante es que nos hayamos pasado bien. Y qué os iba a decir, vosotros que estáis por allí y habéis ocupado mi puesto musicalmente, seguramente con unas reliquias bastante interesantes de buena música de hardcore y de rock and roll, tanto nacional como europeo. ¿Cómo os va ahora justamente con este nuevo disco que habéis sacado? ¿Le habéis dado con más ímpetu? ¿Tenéis, por ejemplo, muchas ganas ya de hacerlo rodar por el resto del mundo? Pues sí, no, nos vamos a exportarlo a Estados Unidos en 2 meses. ¿Qué te parece? O sea, dentro de poco vais de esquina por Estados Unidos, o sea, así en plan carretera a los Plash of Packers. Sí, sí. De pueblo en pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué tal os pareció el otro día el libro Si ha llegado a vuestras manos del punk en Mallorca? Pues muy bien, muy bien. Nos perdimos la presentación, pero no sé, el libro está muy bien, la verdad. Sí, os habéis encontrado con algo interesante, que habéis, por ejemplo, que lo conocierais. Pues yo la verdad no lo he leído aún, pero no lo habéis leído mucho, ¿no? Pero vamos, no os habéis dado, no sé, la oportunidad de haberlo comentado con compañeros. Yo solamente he mirado las fotos. Ah. Está bien, esto es como un terreno. Primero ojeo, después ya ve lo que hay. Claro. Bueno. ¿Y tú, Raúl? Lo tengáis más o menos visualizado, seguramente que tendréis vuestra opinión personal, seguramente. ¿Y tú qué opinas del libro, Raúl? Bueno, ¿Tú qué opinas del episodio de RKL? ¿El episodio de RKL? ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión, Raúl, al respecto? Sí, no, salgo de unas cuantas fotos, sí. Ese concierto es muy mítico. Y salen fotos de ese concierto justamente en el libro. Ah, pues mira, yo tendría que pillármelo entonces. La verdad es que entonces ya habéis dado la siguiente. Yo es que también me perdí la presentación por problemas un poco así de salud, no estaba muy bien y tal. Es además, porque la verdad es que se encuentra con gente muy entrañera de esa época. Y justo hemos recordado muchas batallas que a lo mejor no sé si están escritas en ese libro. Pero bueno, no importa, son guapas a veces comentarlas en los bares, que quedan así como anecdóticas, en plan leyenda urbana. ¿Y qué nos depara tu baúl esta tarde, Raúl? Pues mira, justamente he estado, como siempre, estoy en el trabajo y curioseando por Facebook, que aparte de tocar las pelotas a la peña, casi en plan coña, ahora justamente me entera que ahora hay una banda sueca, que va aquí de gira por el Estado español, se llaman Agent Attitude, y mira, quiero justamente que, no sé si lo conocéis ese grupo, pero que la gente lo conoce, pues que sepa que por Barcelona, desde que por el 12 de noviembre, desde que empieza la gira, pues si son 3, 4, 5 días, no tengo ni idea, tampoco mira bien lo que es el cartel, pues justamente pondremos la canción que hace hombre, el grupo Agent Attitude. Y bueno, desde aquí os dejo que sigáis con el programa. Gracias por estar al otro lado del teléfono y que me aguantéis un rato. Claro que sí, Raúl. Y nos vemos la semana que viene, de verdad ya, en el programa 1964, como Dios manda. Mueve, a ver si es verdad. Venga, Raúl. Hasta luego. Venga, un saludo y que si no nos vemos, que os vaya bien por los estados fundidos. Se fundirán, te aseguro que se fundirán con el Orden Mundial. Venga, claro. Hello. Pues son Attitude Adjustment, una banda... Agent Attitude, perdona. Una banda de Suècia, si no m'equivoc, que estirà tocant a Barcelona el dia 12 de novembre al Casal Jove de Roquetes a partir de les 6 de Soro Baixa i amb una entrada de 5 eurillos. I, però mira, una de les cortes d'agenda que així que se m'havia quedat penjades és que dilluns 20 d'octubre a Sora Baixa hi haurà en el local de la coxarxa de vora de places Patins, entre Patins i el carrer de Toms, hi haurà una punyolada en favor de, bueno, per treure dos vés per el col·lectiu de Nono, que és que vos recordam que és un col·lectiu d'escola lliure que hi ha a Mallorca, un projecte que estaran fent per això una punyolada allà a Seco Xarxa, ja ho sabeu, si vos hi voleu passar, per un espai lliure on puguin créixer els infants lliurement, doncs a Seco Xarxa, dia 20 d'octubre, una punyolada per Nono. Pues anem a xerrar d'una... Abans d'acabar el projecte, d'acabar el programa, anem a xerrar d'un darrer projecte que, del que mos ha xerrat, Jaume. Sí, ara fa un parell de setmanes vaig estar a Berlín un parell de dies i varen gravar una demo amb un grup nou de hardcore amb un guitarrista italià que també canta i un baixista australià que viuen a Berlín. Són un gran amic meu, en Josh, que també toca Diat, i tenien un grup, un projecte de hardcore italià i necessitaven un bateria i varen enganxar per banda, ja que estava per allà, i me'l van tancar en el local d'assaig i van gravar quatre cançons. Així és a Boca Jarro o com va anar el tema? Van assajar dos dies i el tercer ja van gravar. Bueno, doncs... Això està molt bé, del palo... Efímer. No com altres grups que heu tingut com Xueta Radical Hardcore que no van arribar a gravar res. Ets a gràcia, també. Heu tingut o hem tingut? Eh? Heu tingut o hem tingut? Hem tingut tots. Crec que és una banda mallorquina molt oblidada. I com se fa dir el projecte, mos deies? Se diu Idiota Civilizato. I té molt de recorregut, creus, aquest projecte, o és algo més que ho han registrat i és com un afer d'una nit? No, tenim plans de... Els plans que venguin a Mallorca amb Mateo i en Jos en els propers mesos i gravem un parell de cançons més. Sí, l'excusa és, o sigui, gravar alguna cosa, no?, per poder venir a Mallorca a passar-s'ho bé i jo crec que el següent que gravem, ja amb 3 o 4 cançons més, ja podem fer un directe. Bo, que bé, que bé, que bé. Pues anem a escoltar-ho també en primícia. Let's go. Doncs sí, ara ja estem a la recta final, de fet, super recta final, però recordem que dia 8 de novembre s'està preparant el segon Lunatic Fest, que abans comentàvem, per cert, el primer Lunatic Fest, i a l'escenari, entre totes les distris que també hi haurà i tota la gent que estarà posant allà una miqueta un lloc, tot sempre un projecte de fes-ho tu mateix, de do it yourself, hi haurà un cartell realment de concert bastant heterogeni amb Desenterrades, Fast Food Society, The Cranio, Waste, Zero Byte, Inner Sight, Marasme, Without Strings, també estarà com a grup així convidat a Stricaia, i no sé si me deixo algú més. Rot, això és ver, també, dels gironins, no? Són de Girona o alguna cosa així, crec. Crec que sí. Crec que sí. No tenia. I de això, el segon Lunatic Fest, ja sabeu, a Lloseta, a partir de les 4:30 a les instal·lacions del teatre, la mostra de música d'Alt Voltatge. Bueno, i donar-li les gràcies a en Martí, sobretot, i a en Jaume, que ja és col·laborador, per haver vingut avui a Hora Baixa compartint estona amb nosaltres i compartir la seva merda. Fins aviat, mos veiem a lo d'en Rafa Murillo. Molt bé, d'aquí un rato, tio, allà en Estenet. Vinga, salut. Salut. Adéu. Adéu. Ei, què? Parlem un tema del disco, que no l'hem pinxat o què? Que no, me posa un pot d'ordre mundial, que no. Vinga, el nou disco. Anem a posar una ràpida. Aquest és l'ordre mundial.